Boldog csütörtököt mindenkinek! Ja. Itt vagyunk az EFOTON, itt van velünk Zsolti. Jó reggelt mindenkinek! Ja, ti már élőztél? Ja, nem, 5 percenként. Ja. Mindenféle köcsök mászkálnak a háttérben. És itt van ez. Tudjátok, kezdjük el! Tudjátok ez mit jelent. Zsolti, neked nem nyílt meg egy éttermed éppen, ahol éppen krumplit kéne sütögetned? Igen, az a jó, hogy annyira kevés időnk van, hogy ebből nem lesz kivágva semmi. Akadozik? Nyomjatok egy F5-öt. Most elméletek jó. Most is szakadozik? Nagyon szakadozik? Hát akkor szerintem ezt kikapcsoljuk, azt kér. Bence, néci, foglald el a Zsolti. Jó, hát az intro, nem? Jó, van ez így. Na, most ne vegyük fel, majd visszajövök. Na, szóval, ilyen ez a szabadtéri adás. Úgy volt, hogy például úgy, hogy hallatszódik itt minden más hang is bele. De hogy reggel ugyanúgy 9-kor kezdünk, csak sajnos óriási vihar volt. Nem tudtunk szabadtéri adást csinálni. Most meg már majd színpadra kell mennünk, nem tudom mikor. Hát egy óra múlva a színpadon lesz. Ki is kell találni, nem? Hát jó lenne. Jó igen, lenne. És szóval nem sok időnk van így már. Na jó, milyen híreket nyomjuk meg? Nézzük meg a híreinket. Már amik a híreink, a mai híreink. Na, lássuk, az első hírünk egy igazi fesztivál hír. Majka kirakott egy nagyon jó képet, látod? Ez az első, amit a Google-ben megtalált? Ez egy kérdőjel? Ez a poszt, ez egy nagy kérdőjel. Mi történt a Majkával már megint? Azt mondja, hogy ez Attila. Egészen furcsa, hogy még mindig ott tartunk, hogy nekem üzengetsz a közösségi médiában. Pedig minden olyan jól alakul elvel a te életedben. Hát a Curtis 4 kell. De miért Attilát ír? És miért nem ne írja meg? Miért nem Curtisnek hívja, hogy az anyja is? Hát igen. Az a neve, hogy Curtis Attila. Curtis Attila. Ez még Majkától is fura. Én úgy érzem. Meg az a fura, hogy nem törölte le, miután józanul meglátta ezt a posztot. Szóval Majka... Már azt hittem, hogy kibékültek. Hát a Majka is azt hitte Ádám. Csak a Széki Attila, a Curtis néven elhíresült rapper, hazugságokat állít a Majeszről. Például? Az, hogy... Hogy megnyerte a fonogramot? Hát megnézhetjük az ő posztját is. Igen? Igen. Curtis egy kicsit jobb képet talált, mint Szenti Józsefre egy KDNP-s képet. Szóval Curtis kirakott... Curtis KDNP-s, tegnap egy ilyen KDNP-s fiatal srácszor beszélgettünk, képzeljük. Ja, valószínűleg a legfiatalabb KDNP-s. És az egyetlen, aki 60 év alatt van. Igen. Az idő Isten kezében van, és az idő az igazság szövetségese. Ez arra utal, hogy majd a... Majd úgy is kiderül az igazság. Pont úgy szokott, nem? Hogy így 100 év távlatában még könnyebb megállapítani, mi történt ott valójában. Hát úgy van, hogy minél régebben történt valami, annál pontosabban tudjuk, hogy mi történt. De Curtis egy olyan régi eseményről beszél itt, ami egy éve történt. Már alapember az RTL Klubnak azt írja. Igen. Saját zenekarommal, a Curtis Live-val minden helyszínt megtöltünk. Szakmailag, hát, erkölcsileg... Ez nem nehéz, hogyha direkt olyanokra mennek, hol 30 ember. Hát igen, minden falunak. Jó, de lehet, hogy tényleg, nem tudom. Ja, és ezt a posztot is saját házam kertjéből írhatom nektek, amúgy gratulálunk ezúton is. De miért tényleg? Ja, 33 szóval... éves, bazd meg. Jó, de... Kifizette a házat. Jó, de arról beszélt, mint amiben a zenékről szoktak egy csomószor rapperek, hogy... Van pénz a Curtisnek. Valaha megmondta, akkor igen, még nem itthon, hitték. Itthon már ez is lehet vagizni, hogy van egy ház. Ez itthon már felső 10 000. Mindjárt azzal vagyizik, hogy meg tudja venni a 3,5-es tejet is. Van pénz Paríz erre. Mert az a tanulság, hogyha valamit hazaviszel ma magaddal, Ádám, akkor ez legyen az. Az legyen. Soha ne elégedjetek meg a közepessel, és ne engedjétek meg senkinek, hogy kihasználjon titeket. Ne engedjétek meg, hogy megalázzanak, és kevesebbnek érezd magad emiatt. Több van bennetek, mint hinnétek. A Bajka ezt vajon miért vette magára? Miért mondják, amikor valaki azt mondja, hogy nem tudom, Isten, valami nagyon elvont példát akartam mondani. Hogy így Instán üzengetnek egymásnak. De nézd meg, a Majesz is kiteregeti a szennyes bazmán. Egy évvel ezelőtt saját magad ismerted egy posztba, hogy megint beleestél ugyanabba a gödörbe, mint előtt, aztán 15 perc van a külső tanácsra gyorsan javítottad ezt a posztot. Sokan látták az eredetet is. Nem tudom, mit kéne a Majkának elmenni a Sixhez egy nagy interjúnak. nem ide kéne eljönnie és tisztázni a nevét? Összeültetjük őket, és megbeszéljük. Ezért közös többszörösbe? Amúgy azt akarom csak ki, hogy 5 év múlva már mi is a köztárok legyünk, hogy csak Instán izengetünk egymásnak. Ja, hogy kihasználtál. Amúgy ugyanezt fogjuk csinálni, és akkor majd mutogatnak, hogy nézd, itt a hülye gyerekek még nemrég kirögték a majkáikat, azt ugyanezt csinálják ezek a kis... Megírom majd állam, hogy kis drogos voltál. Jó. Én meg ezt fogom megírni, egy ilyen idézetet fogok a Horthy Miklóstól. Egy KDNP-s vízi ezzel kirakni. Én Lenin idézetet kirakom. Nézd, azért ez nem kevés, itt tényleg nagyon sokan van. Igen. És ez hol is volt? Tiszafüred. Jászárok szállás, Cserkesződő, Fürdő utca. Ingyenes koncert. Jó. Hambai Pidzsi előtt fölépkötti. Ő adta, kapott rá. Ő kap pénzt. Hát őt több helyre hívják, mint minket. Ez Fixót is reklámozott. Igen. Azt mondta, hogy be kell vallani, hogy ez a kedvenc italod. Meghallgattam Curtis. Nem igaz, hogy nem tudnak kapcsolódni a majkával, hát ugyanaz a kedvenc italod. Igen. Kedvenc. Meg nézd, itt reklámozó, hogy egy haverja eladja a kocsiját. A Curtisnek az instája az rosszabb, mint az enyém. Csak én most már nem nagyon értem, hogy most kinek a pártján kell állni. Most a majkának. Ja. Ez után a kép után, szerintem mi a békepártyán kell, hogy álljunk, Ádám. Nem szeretnénk, hogyha veszekednétek Majka Curtis, most béküljetek ki, jó? Közétek állunk, mint az óvónéni, szétcsapunk köztetek, rend legyen. Jó, van ez így. Van egy beszart öregember, aki megfogta Orbán Viktor kezét. Igen? Ez a hír. Ez a hír. A Joe Biden egyedül az Orbán Viktorral rázott kezet a NATO csúcson. Ezt azért tudom, mert a Dagdani 8-szor kirakta. A Dagdanék nem szeretik, vagy most már szeretik? Hát én nem tudom, tehát amikor nem ráz vele kezet, akkor beszart öreg úr, ilyenkor meg azért mégiscsak az Amerikai Egyesült Államok vezetője. Igen. Látod, megrázta a kezét, de csak neki. Amúgy azt mondják, hogy többek között azért is lehetett, mert a többiekkel már előtte találkozott. Amikor a beszart öreg ember, lehet, hogy azt se tudja ki volt. Lehet, azt hitte valami régi cimborája. Lehet, hogy azt hiszi, hogy Amerikában még sajtótúrán volt. Itt egy kicsit határozottabb volt a Viktor, mint mikor a hatházi állt elé. Furcsa belegondolni, nem, hogy mekkora nyomorúzkodás, mint amikor a hatházi volt. Arcoztak, aztán meg itt a Biden előtt ő képvisel minket. Ja, de hát ugye az történt még ezen a NATO csúcson, hogy elvileg az Erdogan azt mondta, hogy akkor jöhetnek a svédek mégis inkább a NATO-ba, csak még van néhány feltétel, de már akkor utána már jöhetnek. Utána már szól a Putyin, hogy most már akkor engedheted. Mindenki tudja, hogy ezt addig fogjuk fenntartani, amíg van más is, aki akadályozza, mert amint csak nekünk kéne, akkor már túl kínos lesz. Ez is természetesen a híres jobboldali fideszes mémoldalról értesültem, a Dák Danitól, hogy a Dollár Média arról beszél, hogy az Erdogan már elfogadta ezt, és már csak a Fideszre várunk, hogy a svédek csatlakozhassanak a NATO-ba. De ez nem igaz, ez csak dollárbalos hazugság, mert arról van szó, hogy feltételekhez kötötte az Erdogan, és most még van idő. De én azt nem értem, hogy lehet egyáltalán kiállni emellett, hogy miért kell bokáztatni az és svédeket? Ezt miért nem írja meg ez a mém oldal, hogy ennek mi a faszom értelme van? Ez lehet egy lehetséges magyarázat, hogy a Putyin azt mondta a Viktornak, hogy nem mered, de az is lehet egy másik magyarázat, hogy azt szeretnék, hogy erről beszéljünk, és ne arról, hogy milyen geci rossz itthon a helyzet. Hagyjuk már mindig ezt a hülyességet, de be kell menni minden nap az ABC-be, nem lehet ezt eltitkolni. Ja, reálbér növekedés, húha, hát ez nagyon jól néz ki. Nagyon jól növekszik Magyarországon a reálbér, én azt hallottam, Ádám. Az egy évvel ezelőttihez képest látszik, hogy vannak szerencsésebb történelmi fejlődési országok, mint például Costa Rica, ahol növekedett. Legtöbb helyen azért lejjebb. Igen, egész Európában csökkenés van. A reálbér, az, aki nem tudná, azt hogy foglaljuk össze neki? Hát az, amit a pénzed ér. Így, amit, hát amit kapsz, hány kenyeret tudsz venni a pénzedből? Egész Európában csökkent, de mindenhol azért kicsit máshogy csökkent, például Szlovéniában 2,8%-kal csökkent, míg magas Magyarországon 15,6%. Egyébként ebbe is vezetünk. Örülsz? Nem tudom, hogy 15%-kal csökkent a bérnek a vásárló ereje, az többnek tűnt amúgy. Többnek tűnt? Hát igen, mármint hogy én többre számítottam az alapján, hogy mennyi a infláció. Ja, de ugye közben nőttek a bírek. Egy év alatt azért az még ugyanúgy elég kínos, mert hogyha évente 15%-kal kevesebbet ér a fizetésed, még úgy is ugye, hogyha kaptál egy növekedést. De hogyha megnézed a környező országokat, azért a cseheknél is 10, a szlovákoknál 7,6, a lengyeleknél 7, nincs máshol se kolbászból a kerítés, de megint érdekes, hogy ismét a végén vagyunk egy statisztikának, ahogy már megszokhattuk. Attól függ, honnan nézed, amúgy lehet. Úgyis számolja, hogy az elején vagyunk. Igen, baszlán. Ez hanyadik kólád már? Második. Úgyhogy már egy ekkorát megittem megkinni. Ja, akkor harmadik. Szóval egy hír, amivel szórakoztattuk az élőben a közönségünket. Igen, még tovább a turnén. Gyűrűzött. Hány méteres partszakaszt hagytak? Kettő. Már annyi volt a kötelező, azt hagyták meg Szabadstrandnak. A többit meg felemésztették a környező hotelet. Ez a Szabadstrand. Igen. Hát ez, akinek ez nem elég, az nagyon önző szerintem. Figyelj, itt egy család elfér. Mondjuk az is ciki, hogy be a Szabadstrand, csak a hotelen keresztül tudsz bemenni. Nincs külön bejárata. Aha, feltenném azt a kérdést, hogy vajon hogy jutsz be a vízbe itt a köveken keresztül, de kell esned. A Szabadstrandnak akkor az önkormányzatnak kéne rakni egy vizet. Hát igen. Csak gondolom nincs olyan tülekedés ezen a Szabadstrandon, mert nem lehet bemenni. De ez azóta mi történt? Hát az történt, hogy a Balalannak ez a tulajdonos azt mondta, hogy szinte ez így korrekt. Ennyi? Igen, azt nyilatkozta, hogy ez így tök fasza. Amikor megvették a telket, Szepesi szerint tényleg volt egy 10 méteres szabadon hagyandó földség a papírokon. Erről azt mondták az önkormányzatnak, hogy sétálásra használhatják a helyiek, akik be is ülhetnek a kávézójukba és az éttermükbe. Kedves tők. A fürdést és a napozást viszont nem engedélyezik a külsősöknek a partszakaszon. Majd aztán ezt a Szabadstrandot az önkormányzat igényelte, és akkor ezért kell ezt így megcsinálni. Már nem tudok meglepődni ezeken. Szerintem aki ott lakik, annak nem jár amúgy se a part. Nagyon jó lehet, hogy ott lakóként is menj a hotelbe. Igen, a nagyapád épített ott egy ilyen nyaralót, lemész, és ott ezen a Szabadstrandon nyaralhatsz. Jó, van ez így. Bolt reagált. A Bolt reagált? Na, legalább ami update van. És mit fog csinálni? Kivonulni önként? Mert hát egy B betű van a logójában. Igen. Hát azt reagálták, hogy szerintük ez így rendben van, próbálkozzon a Metál Zoltán. Ennyi? Hát gyakorlatilag. Tehát a metázottan önöket is képviseli, csak nem úgy tűnik, nem? Hát, nem tudom. Mit kell egymásnak üzengetni? Ők is, mint a Majkáék, csak itt üzengetnek az Indexen. Amúgy tegnap, mivel itt nincs Bolt, ki kellett próbálnunk egy másik taxiszolgáltatást, és tényleg van másoknak is apja, de nem annyira működött, mint szerettük volna, szóval. Ha jól emlékszem, megpróbáltál például fizetni benne. Igen, az abban így be kellett vinni a bankkártyádat, mint ugye a Boltnál, és aztán amikor fizetni kellett, akkor nyomtam, hogy oké, és mindenféle fura hiba üzenetet írt, hogy oroszul? Majdnem. Ilyen cirill betűkkel. Végül kártyával tudtuk fizetni, de azért még nem tartanak ott egy csomó helyen, hogy a Boltnak a apját lefejleszték. Jó, van ez így. Csak mai friss hír, hogy mi ez? Mi ez? Jó, hát ezt sikerült betölteni. New York Times. Ez nem nyílik meg. Ez, szerintem ez jó cikk. Ez jó cikk. Mindegy, csak az Emmy jelölésket kiosztották. Hmm. Ez a lista? Ez a lista. Most meg tudtuk nézni, tessék. Köszi szépen. Itt kéne. Hagyjanak meg. Azt akartam mondani, miért szünetre megyünk, hogy másfél hónapig nem tudtok mit nézni, nézzétek meg a Succession, az nagyon korrekt. Azt kell mondanom, az eleje az kicsit nehezebben indul, de szerintem ez a 2020-as évek Breaking Bad-je lesz az, amit még 5 év múlva is elemezgetnek. Szóval ezt akartam ajánlani, hogy szerintem az HBO-n van, és 4 évad, már vége van, és még sikerült ugyanúgy, mint a Breaking Bad-nél, hogy a csúcson hagyták abba. És ez nagyon ritka egy sorozatnál, és ezt nagyon értékelem. Amúgy az összes sorozat, ami megy és szeretek, a Barry, az is most véget ért, azt sem néztem még. Felszabadultam, nincs több sorozat, amit nézek. A Barry az nagyon mókásnak tűnik. Nagyon jó az a sorozat. Amúgy az HBO-nál az a baj, hogy ritkábbak a sorozatok, de azok általában minőségiek. A Netflix meg önti, hetente jön két sorozat, és akkor abból talán lesz fél évente egy minőségi. De én azt mondom, hogy általában érdemes megvárni, hogy vége legyen egy sorozatnak, és hogyha még azután is szeretik az emberek, akkor elkezdeni. Mert a hype az mindig eltérít. Ja, de emlékszel, hogy mókás volt azért a Trónok harcát is úgy nézni együtt, hogy épp kijött ja, egy de rész. Hát ez, érted, az egy ilyen esemény volt. Tehát a vége az sajnos az annak nem lett olyan erős. Az is egy esemény lett a vége. A Breaking Bad-nél is így voltam, ott együtt néztük a végét, és az mennyire jó élmény volt, hogy benne jó lett a vége is. És ez egy olyan sorozat, ami máig ilyen kult. És szerintem a Succession az ilyen következő lesz, ami ilyen nagyon nagy kultus sorozat lesz. Vagy már az most. És csak azért akartam, mert az Emmy-nél volt ilyen a kategória, ahol 3-4 színész jelöltek onnan. Jó, van ez így. Ez mi ez a nemek hír? Ez már 1000 éve itt van, és nagyon meg akartad nézni. Nagyon szerettem volna megnézni. Ugye egy kanadai csávó kapott egy szerződéstervezetet, vagy mi volt, és belájkolta. És ezt most úgy döntött a bíróság, hogy akkor ezzel elfogadta azt a szerződést. Lájkal. Hol kapsz szerződést, hol belájkol? Messengeren? Nem tudom, lehet. Vagy e-mailben küldött egy ilyet? Igen. Szóval kérik, erősítsék meg a lentről szóló szerződést. Erre egy felfelé mutató hüvelykujj emojival, azaz egy like-ra reagált. Nem szállították le a kért rendmennyiséget, mert azt mondta, hogy ez a like-ra csak azt jelezték, hogy megkapták a szerződést. Hú, ez egy jó bíróság így, bazdán. Ez amúgy érdekes, nem? Tehát, hogyha majd precedens teremt, hogy egy valamit belájkolsz, akkor az kötelezni fog. Nem, de amúgy, hogyha egy szerződésre azt mondod, hogy erősítsék meg, és kapsz egy lájkot, akkor én megértem, hogy ezt miért ítelték meg így. Én ezt elfogadom. Én nem értem meg, mert miért nem írta alá azt a kurva szerződést, és küldte el. Itt, amíg nincs aláírva egy szerződés, az pedig miért kéne bármit, tehát addig semmi nem kötelező. Ja, de ez valahol egy internetes megerősítés, hogy jó, itt dobtam. Hát igen, értem, hogy aláír, de hogy azt gondolom, hogy amikor lájkolt ő, ezzel amúgy tudatosan elfogadta, csak utána hivatkozhat erre, hogy jaj, nem, én csak lájkoltam. Én is se csináltam meg, akkor most már akkor csak egy lájk volt. Amúgy, hogyha sikerült volna megcsinálni, akkor meg az egy szerződés lett volna. Hát igen, de miért nem írtak neki, hogy akkor elküldöd aláírva a szerződést? Hát meg balfaszom. Hát igen, de aztán meg pereskednek. És akkor ki kell fizetni a kártérítést. 82 000 dollár. Ez egy drága emoji. Az a legjobb a lájkból, hogy azt vissza lehet vonni. Hogyha most nem lehet, hogy visszamegy és visszavonja. El lehet távolítani. Lehet, hogy leprint screeneltél. Na mindegy, vigyázzatok, mit lájkolgattok. Nem akarsz arról beszélni, Ádám, hogy hogyan értékeled ezt az elmúlt időszakot? Nem. Amúgy most figyelj, egész januártól kb. Szünetmen nélkül toltuk. Jó, nyilván voltak vendégek, meg mentünk ide-oda, de hogy elég meg lett tolva az elmúlt, nem tudom, fél év, és szerintem látszik a gyümölcse. Hogy ez király. Szerintem ez egy remek fél év volt, szerintem ez egy remek műsor, én ezt nézném. Hát ezt a részt, ez pont nem amúgy. Hát ez jó, de jó, tényleg de amúgy nagyon fú, bazzeg, én éreztem most így az utolsó héten már, hogy egy kicsit kiégtem ebbe a sok politikába, meg szarba, és jó lesz elmenni pihenni, egy kicsit feltöltődni, és én ezt szeretném javasolni amúgy mindenkinek, hogy egy kicsit töltődjön, egy kicsit szedje össze magát, mert szeptemberben berúgjuk az ajtót, és óriási problémák lesznek valószínűleg. Megint egyfolytában vinyogni fogunk. Most jó így, hogy így tartom ezt, aztán majd később megoldjuk ezt is. Mondjátok, hogy jobb így. Pedig most vettünk új technikát, de hát ez ilyen. Most egy rengeteg új technikánk van. Például az a baj, hogy ugye van új gépünk, meg mindenféle, és amikor heti 5 videót meg kell csinálni, plusz még a fókuszcsoportot, meg még közben közös többszörös, meg még közben a háttérben csinálunk pár dolgot, amin dolgozunk a turnétól kezdve a webshopon át a egy másik csatornán, akkor így egy napi izék mellett nem tudunk csak úgy technikailag átállni, mert másnap reggel már megint műsor, és megint műsor van, szóval erre is jó lesz ez a szünet, hogy itt augusztusban minden technikát nulláról újra csinálunk, de már nem szokott visszhang lenni. Tényleg, az sikerült kibekkelni, ez a keverőpult megoldotta. De nem csak ebben akarunk újítani, Külcsinre is egy kicsit fel akarjuk pimpelni, ha jól van ez így, és Belcsinben is. Belbecsben. Külcsínben és Belbecsben felhúzzuk, ha jól van ez így. Igen, vannak ötleténk, hogy hogyan lesz a tartalom is még profibb, úgyhogy erre majd visszatérünk szeptemberben. Ez fantasztikus lesz szerintem. Én amúgy azt akartam kérdezni, Ádám, hogy neked hajtósabb volt ez a fél év, mint a... Csak épp beszédet mondott, azt mondtál. Beszédet mondtál? Hát igazából a végére értem, már nem tudtam valamit mondani, úgyhogy nagyon jó, hogy... Hát igen, ezt ilyenkor érzem, de ők nem érzik, ők azt hiszik, hogy még valami kurva vicces benned ragadtam. Igen, ezt mindig elfelejtik, hogy 18 éve beszélünk gyakorlatilag össze-vissza. Tudom, hogy a csokiból mikor fogy el a szó, és az a soha, úgyhogy néha így érezni kell, amikor éppen bútol az agya, vagy tudod, hogy most már... Amikor bufferelek, akkor gyorsan... Nem bufferelsz, hanem loadingolnál, és akkor tudom, hogy már csak ugyanazt fogod megint elmondani más szavakkal, akkor gyorsan tovább kell lendíteni a dolgot. De az, fú, az milyen jó. Csak a szuper képesség, hogy itt lenne egy téma, akkor tudna beszélni örökre, csak egy után már csak ugyanarról beszélne. Nem vagyok, mint a ChatGPT, így ismételgeti magát. Szóval amikor pörgetted a fókuszcsoportot, akkor dolgoztál ennyit, vagy most dolgoztál a legtöbbet? Hát életedben végre egyszer dolgoztál? Nem, akkor is mert akkor mindent egyedül csináltam, most meg már többen csinálunk több dolgot. Hát ez, ez ilyen. Most is ugyanaz van, hogy bent is vagyunk, én otthon is dolgozom egy csomószor esténként, meg hétvégenként, amikor a gyerekek alszanak, mert ugye jönnek hétvégén is részek. Most mással foglalkoztam egy csomót az elmúlt fél évben. Nem feltétlenül a videó, hanem a háttér dolgokkal. Én úgy érzem, hogy megértem. Abba is föl kell majd fejlődni. Sok dologban, és ez tényleg nagyon jól fog jönni, hogy a szünetbe tudjuk rendezni a sorokat, mert nagyon igen. Sok területen kell, és aztán... Reméljük, a nézők fel legalább visszatér majd szeptemberben, amikor hát mi igen. Is... Hogyha egy 5-10-en visszajöttek, akkor én már örülni fogok. Csak nagyon sok pénzt utaljátok, és akkor fenntartható lesz ez. Igazából lehet, hogy kiéheztetünk titeket. De hogyha meg folyamatosan menne mindig a műsor, akkor meg tényleg egy kicsit befásulna, így meg mindenki szusszanhat egyet, és egy újabb lendületet veltünk szeptemberben, és egy csomó meglepetéssel jöhetünk, amiről még nem is sejtetek. Meglátjátok, el fog röppenni ez az idő. Addig meg nézhetitek a, nem tudom, a Pamkutya kalandokat, meg a Duszka Petit. Úgyhogy van kontent. Van a Frizst. Amikor valószínűleg kijön a második része. Meg nézhetitek a Nessai Gaminget, tessék, menjetek. Igen, a Nessai fifázik. Miért van egy Nessai csatorna, az a baj. Ahol a Nessai játszik, és utána van egy Nessai Gaming. Mindegy, ne reklámozz a Nessai, elég volt ebben. Az a kérdés még, hogy te többet dolgozol, de tudok válaszolni. Igen, többet dolgozik a Csokker, mert ritkán látom azt, hogy valami flopiról bárnyomja, nem tudom milyen játékot. Nem, azt hittem, hogy valami sértés fog jönni, de most meglepődtem. Figyelj, ezt lehet pörgetni, ezt a melót. Ez azért nem olyan, hogy várni kell mindenkire, hogy így valamit előre lépes, meg ilyen megbeszéléseket kell lebeszélni, és aztán ott semmiről beszéltek. És én is azt érzem, hogy azért még jobb lenne, hogyha nem lennék ilyen kevés hozzá. Nem vagyunk már egyedül, egyre többen vagyunk. Közösen cipeljük ezt a tervet. Egyre többen vagyunk, ne szállj, vigyázzál. Igen. Bepakolunk abba a kis szobádba. Meg ez egy nagyon jó érzés, tényleg így látni, hogy ez tart valahová. És hogy amit belerakunk, az így kifizetődik. Nem lett meg az, amit szerettünk volna idáig, mert még, na mindegy. Hát majd... Valószínűleg Nessai-nak most már szinte biztos, hogy hamarabb meg lesz a 100 000, szóval... De köszönjük így is, mert csak nektek köszönhetjük azt, hogy itt van ez az asztal, nem a Zsoltinak és az Unicornis Bistrónak, ami kim van az e-foton. Azt mondta, hogy és más fesztiválokon is. Majd Roli, vágd ezt úgy. Ne. Úgyhogy nektek meg a Zsoltinak köszönhetjük a sikerünket, azt hiszem. Így van. Nem magunknak, nem csináltunk nem, semmi. Igen, úgyhogy... De várjál, akkor most itt... mi az? Nem, csak kell, nem most. Bocs. Muszáj most? Látod, ennyire veszik komolyan a csoki, úgyhogy... Most megvárjuk, vagy most mi van? Hogy elköszönje? Itt lesztek-e szeptemberben? Már ezt... Várjál, mindjárt jövök. Kedves fesztiválozók, aki eltűnt.